सुखोपाये प्रवर्तमानानां अदुखत्वम असिद्धमिति चेत्, सुख के उपाय में प्रवृत्त होते हैं तो दुख अभाव उनमें कैसे है? सुख का उपाय प्रवृत्त होते मतलब सुख के लिए, और अदुखत्वम कैसे होगा? दुख अभाव तो सुख ही है, यदि सुख है सुख उपाय में प्रवृत्त क्यों हो गए? ऐसे शंका करते हैं। सुखोपाय में प्रभुत्व होते हैं तो वह अदुख कैसे, दुख अभाव वाले कैसे हो गया? ये तत्रा चंदन चंदनादि सुखोपाय संपन्न सुखिनोप्यलम पुत्र जन्मादि वार्ता भी प्राप्नुवन्ति सुखांतरम। चंदनादि सुखोपाय संपन्न अलम सुखिनोपि पुत्र जन्मादि वार्ता भी सुखांतरम प्राप्नुवन्ति। चंदनादि बहुत सुख साधन से अभी सुखी है, बड़े सुखी है, तो भी पुत्र जन्म आदि से पुत्र को धन मिल गया, अपने को धन कहीं मिल गया, कुछ हुआ तो सुखांतरम प्राप्त होते और सुख प्राप्त करते हैं। दुख अभाव नहीं, दुख सुख था, सुख होने पर भी और विषय से और सुख प्राप्त होता है। यदि सुख का अर्थ दुखाभाव कहेंगे तो उनमें तो दुखाभाव नहीं था, सुख था, फिर अन्य सुख प्राप्त करते हैं। कथम पुनरुपाय संपत्तिया निरतिशयम सुखम आसाद स्थितानाम तत्र उपाय प्राप्ते प्रेपसा प्रवृत्ति। उपाय संपत्तिया सुख साधन चंदन आदि सारे उपाय से संपन्न हो गया सुख, उपाय होने पर निरतिशय सुख प्राप्त कर लिया, ऐसे जो स्थित है फिर दूसरे उपाय प्राप्त होने पर प्रेपसा उपाय प्राप्ते तो प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्ति और कैसे होगा? तो कहते हैं पुत्र जनादि व्याता से अधिक सुख प्राप्त करते हैं, सुखोपाय प्राप्त करें, सुख प्राप्त करते थे वे चंदनादि विषय से, फिर अन्य उपाय से सुख प्राप्त होता है, अधिक सुखी होते तो अधिक सुख के लिए प्रयत्न कभी प्रयत्न भी करते हैं। ननु यत्र पुंसि पुत्र जन्मादि श्रवण कृतम सुखम जायते, पुत्र जन्मादि श्रवण कृत सुख हुआ तत्र पुत्रादि अप्राप्ति निमित्त दुख द्वस्त्रेव सुखम न, वहाँ तो पुत्र पहले नहीं था उसके कारण दुख था, पुत्र प्राप्त हो गया तो दुख ध्वंस हो गया, दुख द्वस्त्रेव कोई अलग सुख नहीं, ऐसा संक्रांति कहते पुत्रादि। पुत्रादि अप्राप्ति रूपंच दुखम तत्र न कल्प्यते असंवित्तेरवेद्यं हि न दुःखं वैरि दुःखवत्। पुत्रादि अप्राप्ति रूपम च दुःखं तत्र न कल्प्यते, कहीं दुख होता है पुत्र नहीं मिला दुखी कोई होता है, क्यों सर्वत्र पुत्रादि अप्राप्ति रूप दुख नहीं है, असंभित उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, अवेद्यम ही दुखम न वैर दुखवत, शत्रु का दुख अपने को दुख नहीं, क्यों नहीं? अवेद्यम अपने अनुभव करें तो दुख होगा, दुख मात्र से दुख उसको नहीं कहते, उसका ज्ञान होगा तो दुख होगा। अभी सुख दुख उत्पन्न नहीं हुआ, दुख का ज्ञान होगा नहीं होगा? दूसरे शत्रु का दुख उत्पन्न होने पर भी हमको ज्ञान नहीं होता है, अनुभव प्रत्यक्ष अनुमान से दुख ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष क्योंकि दुख सुख उत्पन्न होगा तो ही प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होता है इसे सुख दुख में प्रमाण नहीं, और शत्रु दुख का जो अनुमान होता है अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अवेद्यम ही दुखम न वैर दुखवत 14 में अत्र है तो असंभित है, दुख अनुभव नहीं हुआ, अनुभवमानम भी दुखम तत्र अस्ति, अपना अनुभव नहीं होगा तो दुख है पुत्र आदि में, पुत्र जन्म नहीं हो तो दुखमस्ती आशंका। अवेद्यम अवेद्यम ही न दुखम तस्य अदुखत्व दृष्टान्त में वैरी दुखवत, वैरी दुख जैसे अनुभव मान नहीं होता प्रत्यक्ष, वो हमारे लिए दुख नहीं। नो खलु अन्य से दुखम अन्य से होती, अन्य का दुख अन्य में नहीं होता है, तेन अननुभवमानत्वात् अनुभव नहीं होता है, तथा उत्खात दुखे पुंसी दुख निवृत्त हो गया। पुत्रादि प्राप्ति प्रयुक्त सुखभाजी दुख प्रसंग अभावे भी सुखोपरम भात तद्वत्तेर अन्य देवता। पुत्रादि प्राप्ति प्रयुक्त सुखभाजी, पुत्रादि प्राप्ति के कारण सुख हो गया, वहाँ दुख प्रसंग है ही नहीं, सुख प्राप्ति हो गया, सुख हो गया पुत्र होने पर, दुख प्रसंग नहीं होने पर भी दुख प्रसंग पहले नहीं था, सुख मिल गया सुख उपलब्ध। तद्वस्ते दुख ध्वंस से अन्यते सुख, पहले पुत्रादि प्राप्ति प्रयुक्त सुख होने वाला है, उस समय दुख है ही नहीं, पुत्र मिलने से कौन से किस दुख का ध्वंस होगा, यदि पहले दुख होता तो पुत्र प्राप्त होने से दुख ध्वंस होता, पहले दुख नहीं तो फिर पुत्र प्राप्त से दुख उपलम्ब क्या दुख ध्वंस कैसे होगा, सुख किंतु होता है, इसलिए वहाँ नहीं कर सकते दुख ध्वंस। तत्र हेतुअंतर वहाँ दूसरा हेतु कहते तिर्यंचोपी, तिर्यंचोप्यतएवेह कामयन्ते सुखं तथा अप्रियं विजहा सन्ति न तु जानन्ति साधनम्। तिर्यंच पशुपक्षादि तिरजन वाले अतएव सुखं कामयन्ते तथा अप्रिय विजिहा सन्ति, सुख की इच्छा करते हैं और अप्रिय दुख दुख साधन को छोड़ना चाहते, न तो जानन्ति साधनम इसका साधन नहीं जानते, इच्छा करते हैं, पशु पक्षी सब सुख चाहते हैं और दुख दुख दुख साधन को छोड़ना चाहते, बांधने से बंधन में छोड़ना चाहते और सुख चाहते, भोजन आदि सब चाहते, खाद्य चाहते। या तो दुखद्वस्ती सुखे भी दिएते दुखद्वस्ती च सुखम च दोनों भिन्न भिन्न, या तो लोके पशुशकुंतादेव पशु पक्षादि विभागेन सुखाप्तिम दुखद्वस्तीं च इच्छन्ति, सुख प्राप्ति भी चाहते दुख निवृत्ति भी चाहते, तदन्या दुखद्वस्ती अन्य च सुखम, इसलिए क्या सिद्ध हुआ सुख अलग दुखद्वंस अलग। तरी तिरस्याम अस्माकं च सुख प्रेप्सया दुख जिहासया च साधनानुष्ठान अविशिष्टम, हम भी सुख प्राप्त करना चाहते दुख निवृत्ति चाहते, हम जैसे साधनानुष्ठान करेंगे पशु पक्षी भी करेंगे, क्या तत्र न तो जानन्ति साधनम, साधन क्या ज्ञान मनुष्य को होता है, शास्त्रीय साधनानुष्ठान करता है, पशु पक्षी नहीं करते नहीं कर पाते। शास्त्रीय साधनम अस्माकमेव अधिगति गोचर ज्ञान का विषय, नहीं तरेशा पशु पक्षियों का नहीं, ये तो अनुष्ठान विशेष सिद्धि अपने मनुष्य अनुष्ठान करते हैं। लोके भाव सुख सत्वेपि नात्मनि तदस्ति आशंका हो, लोक में भाव सुख है दुख ध्वंस अलग, किंतु आत्मा में सुख तो अलग ही नहीं, ऐसा शंका हमसे कहते। वेदोपि वेदोपि शुद्धम आत्मानम सुखम मुख्यम प्रदर्शयत सयन, अनात्मानं तथा दुःखं पुमर्थत्वेन सम्मतः। वेदोपि आत्मानं शुद्धम आत्मानं सुखं मुख्यं प्रदर्शयन, शुद्ध आत्मा मुख्य सुख दिखाते हुए अनात्मान तथा दुखम पुमर्थत्वेन सम्मतः, अनात्मा पुमर्थत्व नहीं है समर्थ, तम अनात्मान दुखम दर्शय, वो अनात्मा देखो दुख दिखाते हैं, दिखाता हुआ शुद्ध आत्मा सुख मुख्य सुख दिखाता है। सोलह में असने आदि अशेष धर्म शून्य आत्मान अलौक्य सुखात्मकम, अलौक्य सुख है लौकिक सुख से विलक्षण। दुखम च आत्मा स्पृष्टम ब्रुवन, दुख आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं दुख का। पुमर्थावसायितया वेदो मानत्व निष्ठ, वेद प्रमाण हुआ पुमर्थ में पुरुषार्थ में तात्पर्य होने से। अतः लोकानुसाराद आत्मनि अपि भावरूपमेव सुखम, भावरूप सुखम। इस श्लोक में सम्मत हया वेदोपि सम्मत हो, इसके साथ हो जाएगा। हाँ वेदोपि सम्मत शुद्धम आत्मानम मुख्यम सुखम, मुख्यम सुखम प्रदर्शयन, और अनात्मानं दुखम प्रदर्शयन पुमर्थत्वेन, पुमर्थत्वेन सम्मत वेदोपि। वेद में जैसे पुरुषार्थ सम्मत माना गया वेद, मुख्य शुद्ध आत्मा को मुख्य सुख दिखाता है, अनात्म दुख देने वाला लोके में, जैसे लोके में से वेद वेदोपि। लोके में क्षुत पिपासा निवृत्ति आदि लौकिक सुख है, तो वेद में हुई वेदोपि पुमर्थत्वेन सम्मत वेदोपि सम्मत। ठीक है, मैं कैसे हुआ भाव रूप सुख सत्य भी आत्मनि न इतना वेदोपि, वेदोपि आत्मा सुख। असनादि अशेष धर्म शून्यम आत्मानम अलौक्य सुखात्मकम दुखम च आत्मा सृष्टम भ्रुवन पुमर्थावसायितया वेदो मानत्व निष्ठ। हाँ ठीक है, वेदो सम्मत पुमर्थत्वेन शुद्धम आत्मानम सुखम द प्रदर्शयन, ये पुमर्थत्वेन सम्मत नहीं कह करके वेद सम्मत शुद्धम आत्मानम सुखम पुमर्थत्वेन मुख्यम प्रदर्शयन, वही पुरुषार्थ शुद्ध आत्मा सुख है, और अनात्मानं तथा दुखम अनात्मा दुख ऐसे प्रदर्शयन वेद सम्मत। पुमर्थ में क्या दिखाया, सुख स्वरूप है अनात्मान दुख है, इसको दिखाता पुमर्थ न प्रदर्शयन वेदोपि सम्मत सुख है। कोशो वेदो यह सुखम आत्मान महा इत्याशंक आत्मन सुखत्व वेद वाक्यानि उदाहरति, सुख है आत्मा इसमें क्या है उदाहरण दे, तदेतत् तदेतत् प्रेय इत्यादि वाक्येभ्यो नेकधा श्रुतम् तथा आत्मनस्तु कामाय तस्मा नान्यत् सुखं भवेत्। तदेत प्रेय वित्तात् प्रेय पुत्रात् इत्यादि वाक्येभ्यो अनेकधा श्रुतम् आत्मसुख स्वरूपे सुखतर तथा आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि कह करके आत्मा ही सुख स्वरूप नान्य सुखम भवेत्। श्रुतम आत्मन सुखत्वमिति शेष तदेत प्रिय वाक्य के द्वारा तत्र वाक्यानां तात्पर्यलिंगम अभ्यास सूचयति अनेकधा आत्मसुख स्वरूप सब बहुत वाक्य है। आत्मशेषत्व सर्वस्व प्रियवाच आत्मा के लिए अन्य प्रिय होता है, इसलिए आत्मा सुख स्वरूप है। निरतिशय प्रियत्व परम सुखत्व सम सुख तथा इत अस्मादपि वाक्याद आत्मन श्रुतार्थापत्या श्रुतार्थपत्र से सुखत्व दर्शयति, आत्मा के लिए सब प्रिय होने से ये जो श्रुति में कहा गया ये आत्मा सुख स्वरूप होने से ही आत्मशेषत्व न अन्य प्रिय हुआ, ये श्रुतार्थ प्रति हो गया। आत्मन सुख रूपत्व बिना तदर्थत्व न अन्य अंशाम प्रियत्व न सियात उक्त वाक्य वसाद आत्मैव सुखम नान्यदित फलित आत्मा ही सुख तस्माद आत्मा ही सुख है। ननु आत्मन सुखत्व सुख रागात मुमुक्षु प्रभुते संसार अनुबंध स्याद, आत्मा सुख स्वरूप है, सुख में राग होने से मुमुक्षु की प्रवृत्ति होती है, फिर संसार होगा, रागाधीन प्रवृत्ति तद बीजत्वाद, सुख में राग से मुमुक्षु की प्रवृत्ति होगी, रागाधीन प्रवृत्ति से संसार होता है, आत्मा सुख स्वरूप उसमें राग होकर उसमें प्रवृत्ति होगी तो संसार होगा। अह पुरुषार्थ इति पुरुषार्थाभिसंबंधात् विरागित्वं यथाश्रितं परानन्दाभिलाषोऽपि तथा चेत् किं निषिध्यते। पुरुषार्थ भी संबंधात यथा विरागितम आश्रितम, वैराग्य आश्रित है पुरुषार्थ संबंधी, तथा परानंदाभिलाषो भी तथा चेत, यदि आश्रय करे पुरुषार्थ सम है तो किम निश्चित, क्या निश्चित करें, क्यों निश्चित करेंगे, तो इष्ट है परानंदा की इच्छा भी आश्रित माना गया, जैसे विरागितम आश्रितम पुरुषार्थ संबंधी होने से परानंद भी है, संसार नहीं है वो तो पुरुषार्थ मुख्य रूप है, मुख्य का साधन। ठीक है, हमें अस्य अर्थ यथा विरागित्व मुमुक्षुणाम संसारा द्वेषित्व पुरुषार्थ न मुक्षण हेतुतः योगात भवति विराशितम, मुमुक्षुणा वैराग्य आश्रय मानना, संसार द्वेषित्व संसार में द्वेष, पुरुषार्थ मुख्य हेतु है हे भवत्वासित न तो तद्देशात प्रवृत्ति है तादृगितर प्रवृत्तिवद तद्देशात संसार देशात प्रवृत्ति है तादृगितर प्रवृत्तिवद बंध बीजता इष्टा, मोक्षेण हेतुतया संसार देशित्व संसार में द्वेष, वैराग्यम का क्या था राग का अभाव, संसार में द्वेष है, ये पुरुषार्थ मुख्य हेतु है। मुझे आप वैराग्य को मानते हैं संसार से द्वेष, न तो तद्वेषात प्रभुते, द्वेष के कारण प्रभुत्व होने से संसार को प्राप्त करेंगे, संसार से द्वेष के कारण आत्मज्ञान के लिए प्रभुति हुई, तादि के इतर प्रवृत्तिवत न तो द्वेषात प्रभुते, अन्य द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति से जैसे बंधन बीज प्रवृत्ति बीज है बंधन प्राप्त होता है, इसी प्रकार संसार द्वेष में जो प्रवृत्ति हुई उसे दुख बंधन संसार प्राप्ति नहीं होगी, द्वेष से प्रवृत्ति होने पर संसार प्राप्त होता है लोक में, तो संसार द्वेष से प्रवृत्ति होने पर संसार की प्राप्ति नहीं है। इसी प्रकार वैराग्य है संसार द्वेष पुरुषार्थ में हेतु है, वो जिस मानते तथा परानंद रागोपी पुमर्थ चेत परानंद में आसते पुरुषार्थ है न निषिध्यते, निषेध न युज्यते तथा चेत किम निषिध्यते, अतः सुख रागात मुमुक्ष प्रभुता अपनी न संसार प्रवृत्ति, परमानंद सुख से राग होने पर मुमुक्ष की प्रवृत्ति होगी तो संसार मिल जाएगा नहीं, ऐसे लोग पूछते हैं इच्छा दुखदायी तो मुख्य की इच्छा भी तो छोड़ देंगे, इच्छा दुख छोड़ दो तो मुख्य की इच्छा छोड़ देंगे, बाकी संसार इच्छा तो छोड़ना मुश्किल है, मुख्य की इच्छा छोड़ दो, कहते पहले मुख्य की इच्छा हो तो छोड़ना है, मुख्य की इच्छा नहीं है तो क्या छोड़ने का विचार, मुख्य की इच्छा है तो कब, संसार की इच्छा नहीं है तो मुख्य इच्छा मानेंगे। श्रेयस्य प्रेयस्य हाँ सीमितत्व का बांधते हैं किंतु प्रेय श्रेय आदादान से साधु भवति ही अति अर्थात यह प्रेम वृणति, तो दोनों हाँ बंधन में तो दोनों शास्त्रीय मार्ग में लगाने के लिए शास्त्रीय मार्ग में लगाते हैं, यही बांधना है, किंतु एक बंधन तो संसार के लिए एक बंधन मोक्ष के लिए, तत् श्रेय प्रेय दोनों है मार्ग, दोनों पुरुष को सीनित सिया बंधन है, दोनों का शास्त्रीय मार्ग में लगाते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय, उसमें से प्रेय ग्रहण करता है तो अर्थात पुरुषार्थ से नष्ट होता है, श्रेय ग्रहण पुण्य से साधु होता है, मुख्य होता है। दो शास्त्र मार्ग में चलाने वाले, शास्त्र बहिरूप मार्ग से हटाकर इस मार्ग में लगा देते हैं, यही बांधन है। और शास्त्र मार्ग से हटाने वाले, अथ अस्मिन् पक्षे बंध द्वेषा न प्रवृत्ति किंतु तद उद्वेगात्, बंध में द्वेष के कारण प्रवृत्ति नहीं, बंध से उद्वेग होने से, न च द्वेष उद्वेग और ऐक्यम, द्वेष और उद्वेग दोनों एक है नहीं। मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात् द्वेषस्य, संसार असारता तत्व दर्शन निमित्तत्वात् उद्वेग सहित। यदि ऐसे कहेंगे, पूरा पीछे कहेगा, बंध में द्वेष के कारण प्रवृत्ति बात नहीं, किंतु उसे उद्वेग प्राप्त होकर के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है, पूरा पीछे कहता है। और द्वेष उद्वेग दोनों एक है नहीं, मिथ्या ज्ञान के कारण द्वेष होता है, और संसार को असारता देखने से तदर्शन निमित्तक उद्वेग होता है, उद्वेग होता है। क्यों? संसार में असारता दर्शन से उद्वेग होता है थी, तो द्वेष उद्वेग भिन्न हुआ। तो यहाँ पर रागात प्रवृत्ति न, किंतु परानंद श्रद्धया, परमानंद प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति होती है, परानंद में राग के कारण प्रवृत्ति नहीं, उसमें श्रद्धा है करने का प्रवृत्ति। सिद्धांत उत्तर देता है, संसार द्वेष उद्वेग में भेद बताया, तो यहाँ भी परानंद की इच्छा होती है, तो ये राग उसको नहीं कहते, परानंद की श्रद्धा से मोक्ष में प्रवृत्ति। और परानंद की श्रद्धा और राग न चतर अभेद, राग तो मिथ्या ज्ञान कृत है, श्रद्धा विवेक पूर्वकत्वा, तो दोनों भेद हो गया। इति मत्वा इच्छा मात्र से राग तो दोष माह, इच्छा मात्र को राग कहें तो दोष कहते आत्यंतिक, आत्यंतिक सुखे छायाम। यदि रागित्व उच्यते विविक्त देश से वादा विच्छायां किन रागिता, आत्यंतिक सुखा इच्छायाम। यदि रागित्व उच्यते, आत्यंतिक सुख इच्छा को राग यदि कहेंगे, तो विविध देश सेवा दो, विविध सेवा अमानित अदावित इच्छा में किम न रागिता, फिर उसको भी रागी मानेंगे राग। आत्यंतिक एकांत देश रहना इच्छा को रागी कहेंगे, राग। इसी प्रकार मतलब वहाँ साधन है, आत्यंतिक सुख इच्छा को राग नहीं कहते, परमानंद में परमात्मा श्रद्धा है। तत्र ही विरागित्वमेव प्रसिद्धम्, आत्यंतिक सुख इच्छाने पर विविध दृष्ट सेवा आदि है, वो तो वैराग्य है, उसको राग नहीं कहते हैं। आदि शब्द है ना, आचार्य उपासना आदि, विविध दृष्ट सेवा आदि से आचार्य उपासना आदि। आत्मा सुखत्व बाधक शंका अवधूय, आत्मा सुख हो तो बाधक संख्या का संख्या की निवृत्ति करेगी, वाक्यांतराणी वहाँ दिखाते। अथ अथ ये शतमित्यादि वाक्य रे तत्प्रपंचितम्, ऐसा ये वेति च व्यक्तम् तैत्तिरीय श्रुतावपि। अथ ये सत्व आनंद इत्यादि वाक्य है, एतत् प्रपंचितम्, ऐसे है वह साधु कर्म कार्यदिका व्यक्तम तैतर श्रुति में बता दिया। ये बीसवा अथ एतद् आत्मनो अनतिशय सुखित्वम्, ये आत्मा अनतिशय सुख है, निरतिशय सुख, सत्व आनंद आनंद विचार कर कहा गया। ऐसे है वह आनंद, हाँ साधु असाधु नहीं, ऐसे वह आनंद याति, तो स्वयं आनंद स्वरूप से सबको सुखी करता है। आनंद यति नहीं कर आनंद याति में आठ हो गया, लेटेड आठ। आत्मनि आनंद शब्द स्पष्ट, अतो भी वही आत्मा सुख स्वरूप है, तस्य सुखतम ऐसा है। आत्मन सुखत्व सौसुत्वानुभव अपनी मानम आत्मा सुख में सुश्रुति का अनुभव स्वानंदाभिमुख स्वापे बोध्यमानुत एव च पीड्यते स्त्रियादि संपर्क सुख विच्छेद तो यथा स्वापे स्वानंद अनुमुख अभिमुख बुद्ध्यमान अतएव पीड्यते यथा स्त्री आदि संपर्क सुख विच्छेदत सुख विशेष जैसे पीड़ित होता है इसे सुश्रुति में स्वानंद अभिमुख है बुद्ध्यमान अत पीड्यते तत्व बुद्ध्यमान पीड्यते अतएव सुखानुभव आसक्तत्वाद सुखानुभव में था सुश्रुति में तो बुद्धिमान पीड़े सुश्रुतम सुखम अनुभव तो बुद्धिमान से पीड्यमान त्वी अनुभव से बुद्धिमान जगाने पर पीड़ित तो होता है। विषय प्रवण प्राणी सम्मतम बुद्ध दृष्टांत दिया विषय प्रवण जो प्राणी है उसके लिए सम्मत दृष्टांत दिया विशेष वर्ण करके सुख प्राप्त करता है विच्छेद वर्ण से पीड़ित तो होता है ठीक इस वह सुश्रुति काल में सुख है तो उसका विच्छेद वर्ण से उत्थान जो जगाने पर पीड़ित तो होता है। यह तो ब्रह्मानंद से वेद्यत्व द्वैतम अवेद्यत्व पुमर्थता इति पहले कहा था संवेद्य असंवेद्य वा ब्रह्मानंद संवेद्य असंवेद्य असंवेद्य हो तो पुरुषार्थ नहीं अब संवेद्य हो जाएगा तो द्वैतापति एक नहीं होगा जड़वादी आपति तथा आनंद आनंद एक स्वभावत्वात् वेद्यता तथा नार्थ्यते निसंबोधेर्थते साहि न तु बोधैकलक्षणे आनंदेक स्वभावत्वात् तत्र वेद्यता नार्थ्यते आत्मा में वेद्यता की आवश्यकता नहीं निसंबोधे ही सा अर्थ्यते न तो बोधे का लक्षण है निसंबोधे जड़ में वेद्यता जड़ सुख में वेद्यता और बोधे का लक्षण ज्ञान स्वरूप में आनंद में वेद्यता नहीं निसंब जड़ में वेद्यता इष्ट होता है ज्ञान स्वरूप में बोधे का लक्षण है वेद्यता न 22 जड़े ही नहीं आत्मन सुखे के रसत्व भी किमित तर वेद्यता नाथ्यते वेद्यता क्यों नहीं क्या निसंबोध जड़ में ही वेद्यता होता है जड़े ही वेद्यता अर्थ्यते क्योंकि तत्व सत्व वेद्यता प्राप्त वेदना प्राप्त है जड़ में सत्व वेदन की प्राप्ति नहीं उनसे वेद्यता की आवश्यकता आत्मा तो बोध ही के रूप है सत्व बोध स्वरूप उनसे ब्रह्मात्मनि परमानंद संवेदन रूप है सदैकता ने वेदांत प्रामाण्यम अप्रत्युहम इति भाव वेदांत प्रमाण है सर्वपित्यादि भाष्यार्थ संक्षेप विस्तार भाव व्याख्यात सर्वपि वेद ये पहले आया भाष्य में संपत्ति सर्वपुरुषाणाम इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह सर्वपुरुषाणाम निसर्गतेव तत्प्राप्ति परिहारयोर इष्टत्वात् ये वाक्य सर्वपिति वाक्य क्या वाक्य पढ़ो हाँ सर्वपि अच्छा है लिखा है हाँ दृष्ट विषय सर्व दृष्ट विषय च इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रतीक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात् नागम निशन सर्वपि या फिर पढ़ना सर्वपि सर्व फिर पढ़ो हाँ हाँ सर्वपुरुषाणाम निसर्गतेव तत्प्राप्ति परिहारय और इष्टत्वादि तीन अंश का अभी बताएंगे अर्थ इसके पहले सर्वविभेद हुआ भाष्य तात्पर्य महाज अधिकारस्य अधिकारस्य सौलभ्य प्रतिपत्यर्थमीरणम् सर्वपुंसामिति तथा पूर्वमेव प्रपंचितम् अधिकार से सौलभ्य प्रतिपत्त्यर्थम सुलभे तथा सर्वपुंसाम पुरुषाणाम निसर्गतव्यव तत्प्राप्ति परिहार इष्ट है पहले कहा गया था। सुखम में स्यात् दुख माम भूतेति सर्वेषां स्वभावत्व अभिलाष दर्शनात् सबकी इच्छा है। अनवच्छिन्न सुखादि मात्र से च मुख्यत्वाद निरवच्छिन्न सुखादि सुखानंद ज्ञान तत्कामिन विद्याधिकारी तत्र अधिकारी सौलभ्यम अधिकारी है ना अधिकारी न सौलभ्य सुलभ दुर्लभने अतो विद्यायाम अधिकारस्य विशिष्ट पुरुष संबंध से सुलभत्व ज्ञापन के लिए ये भाष्य है। मुख्य ज्ञाते अज्ञाते च तत्कामना योगात कुतस्तत्काम अधिकारी ज्ञान तो हो गया तो फिर कामना नहीं होगी अज्ञाते भी कामना नहीं होगी तो सो मुख्य काम अधिकारी कैसे होगा। इतिहास के तत्सौलभ्यम तथा तत्सौलभ्यम तथा न उत्तम कामना मुक्ता इत्यादि न उत्तम 290 श्लोक में पहले आया है। न उत्तम कामना मुक्ता इत्यादि न उत्तम 290 श्लोक निकालो बहुत पहले सर्व हाँ मुक्तो कामना न इतना युतम कामना न इतना क्यों कामना दिखती है ये मुक्तो ठीक श्लोक में आया तथा पूर्वमेव प्रपंचितम पहले कहा है सुलभ है लोग चाहते हैं निरतिशय सुख इसलिए कामना न युत इतनी ठीक है नहीं इत्यादि ना उत्तम इत्या तथा नन्न मुमुक्षोरेव अंतराले ग्रामकामस्य भोजनादाविव सर्गादा अभिलाष संभवात् तत्पर्वशस्य विद्यानधिकारात् कथमिह अधिकारी सौलभ्य मतः। मुमुक्षोरेव मुमुक्षु होने पर भी अंतराले जैसे ग्राम काम है याग आदि करता है तो भोजनादि में प्रवृत्ति होते ना नहीं इच्छा होती है ना नहीं ग्राम काम से भोजनादि में जिस इच्छा है मुमुक्ष के अंतराल में स्वर्गादि में इच्छा हो जाएगी स्वर्गादि अभिलाष संभव हो तो अब स्वर्गादि इच्छा के परवश हो जाएगा तो विद्या में अधिकार नहीं होगा कथम यह अधिकार सुलभता कैसे हो जाता है स्वर्गादि स्वर्गादि काम्यपि यतो मुख स्वर्गादि काम्यपि यतो मुक्तिं कामयते न तु मुक्तिं कामयमानो मुक्तिम कामयमानोत्न्यत् कटाक्षेनापि वीक्षते यतो स्वर्गादि कामयपि मुक्तिम न कामयते स्वर्गादि कामयते न तो मुक्तिम मुक्तिम कामय मानो अन्य तो कटाक्षनापि न विच्छते मुक्ति चाहने वाला अन्य नहीं इच्छा नहीं करता है स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं कर सकती है। यह स्वर्ग आदि कांक्षति सकथंचित मोक्षम अपि कांक्षेत हाँ स्वर्ग चाहने वाले कथंचित मोक्ष की इच्छा कर सकता है तस्य निरतिशय फलत्वाद यस्तु मुक्तिम कामयते नाशो स्वर्ग आदि कथम अपि कामयते स्वर्ग आदि नहीं चाहते तस्य अल्प फलत्वाद अतो ये मुमुक्षुर भूत्वा भूय स्वर्गादि अभिलषति मुमुक्ष होकर के स्वर्गादि चाहेगा तो सपसो नाम गर्भवत अपसदो मुमुक्षु नाम इति भाव पशु में गर्भ ऊँट होता है और हाथी होता है करिकलव कहते हैं तो यहाँ कल गर्भ के समान मुमुक्षु में अपसाद निकृष्ट है। पशु में कर, कर, कर, कर हाथी तो है किंतु हाथी के अपेक्षा निकृष्ट करने के लिए ऊँट है कर। हाँ तामसी है पशु में तामसी अपस मुमुक्ष ना अपसाद निकृष्ट है। कांटा खाने वाले ऊँट है प्रकृत भाष्यार्थम उपस्थापति भाष्य सर्वेषाम पिचन्द्रिना मधिकारो निवारितः यतोतः सर्वतो नृणा मिति भाष्य कृत ब्रवीत। सर्वेषाम अपि नृणाम अधिकारः अनिवार्यतः यतो अनिवार्यतः अतः सर्वतो नृणाम इति भाष्यकृत अब्रवीत भाष्यकार ने कहा। इसमें आया वाक्य अभी नहीं आगे पीछे क्या होगा। नृणाम अधिकार अनिवार्यतः अतः सर्वेषाम नृणाम 25वें न च नाम भाष्येण फलोक्ति द्वारा तत्काम से अधिकारिण वचनात् अनर्थकमित भाष्यम बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद नाम भाष्य जो आया फल कथन करके मुख्य काम अधिकारी कहा था फिर यहाँ कहेंगे तो अनर्थक भाष्यम इति न वाच्यम। अर्थश्रुतिभ्याम उभयत्रापि अधिकारी निर्देशात् अर्थवेद सिद्धे वहाँ तो अर्थ से आया शब्द से नहीं यहाँ शब्द से कहते वह अर्थ से होता है नाम कथन करते करते अर्थ से कहा था अधिकारी। यद्यपि संसार व्यावृत इत्यत्र मुखोत्व भी अधिकारी दर्शित भाष्य में संसार व्यावृत ये उपनिषद आरंभ करते तथापि अत्र तत्सौलभ्य से इष्टत्वात् नाश भय वहाँ अधिकारी संसार चाहने हटाने संसार को से व्यावृत्ति चाहने वाले के लिए उपनिषद आरंभ कहा और यहाँ कहते अधिकारी सुलभ होता थे न चेतम शास्त्र से सर्वाधिकारत्व सबका अधिकारी थे न साधन चतुष्ट विचिता नाम एवं विद्याधिकारी नाम सौलभ व्यक्ति द्रष्टव्य सामान्य तो स्वाधिकारी वाह निश्चित नहीं उनसे यहाँ सुलभ होता समय विद्याधिकारी साधन चतुष्ट संपन्न ही विद्याधिकारी सुलभता कही। दृष्ट विषय इत्यादि नागमान्वेषण इत्यंत से भाष्य से अर्थम वक्त पूर्व विषय थी दृष्ट विषय से इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमान अनुमानाभ्याम एवं सिद्धत्वा नागमान्वेषणा प्रत्यक्ष विषय में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आदि से सिद्ध होने से वहाँ आगम प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगमान इत्यंत से भाष्य से अर्थम वक्त पूर्व विषय शुक्लाम शुक्लागामानयेत्युक्ते काञ्चिद् गोकर्मिकां क्रियां कुर्वानमभिवीक्षाज्ञ कुरुते कारणानुमानम् कुरुते कारणानुमानम् शुक्लाम गाम आनयतुक्ते गोकर्मिका कांचित क्रिया कुर्बाण कुर्बाण अभिक्ष अज्ञ कारणानुमा कुरुते अज्ञ बाल शुक्लाम गान वृद्धे न उक्ते मध्यम वृद्ध वृद्धम कांचित गोकर्मिका क्रिया कुर्बाण अभिवीक्ष दृष्ट्वा अज्ञ बाल कारणानुमा कुरुते कारण अनुमान करता है इसी वाक्य से इसको ज्ञान हुआ है ज्ञान से प्रभुत्व हुआ गो लाने के लिए। गा मान इति उत्तम बुद्धि उक्ते का स्वतारम गो विषयाम प्रभुति में कुर्वंतम मध्यम वृद्धम बुद्धवा स्वतः मध्यम वृद्ध गो विषय प्रभुति कर रहे गो लाने में इसको दे करके प्रभुति का कारण अनुमान करता है कश्चित अज्ञ बाल अनुमिनति, इसी वाक्य से इसको ज्ञान हुआ, ज्ञान से ही प्रभुत्व हुआ। कथम अनुमान तथा ज्ञातम, ज्ञातम दुर्वमने नहीं तद, ज्ञातम ध्रुवमने नहीं तद यद्गो कर्म कमीक्षते प्रागज्ञातस्य निर्वृत्तिर् नयतो वीक्षते क्वचित्। ध्रुवम अनेन ज्ञातम एतद् यद् गोकर्मक इयम् इच्छति, ये शब्द से जरूर ये जाना समझा, मध्य अमृत निस्सनाम समझा, जो गोकर्मकम प्रवृत्ति प्राग अज्ञातस्य निर्वृत्ति, पहले अज्ञात था अभी ज्ञान होने पर प्रवृत्ति हुई, या तो न या तो विच्छति क्वचित, पहले प्रवृत्ति नहीं थी इसके वाक्य सुनकर हुआ, अन्य कोई कारण नहीं है, इसलिए ये जो गोकर्म का कार्य दिखता है जरूर इसी वाक्य से ये समझा। 27 में एतत् प्रवृत्ति कारणम अनेन प्रवर्तमानेन नियोगत अवगतम, प्रवृत्ति का कारण ज्ञान है, अनेन मध्यम बुद्धन प्रवर्तमानेन पुरुषेन अवगतम सुना समझा। या तो गो विषय गो विषय आनेनाख्यम अनुष्ठानम अस्य श्रोत्र गम्यते, गो विषय आने नाम का अनुष्ठान श्रोता को ज्ञान हुआ, न च कर्तव्यतन अनुष्ठानात् प्राग अज्ञातस्य अनुशेष अनुष्ठान नाम क्वचिद अपि लोके दृष्टम, कर्तव्यत्वेन अनुष्ठान का अनुष्ठानात् अनुष्ठानात् प्राग अज्ञातस्य अज्ञातस्य अनुशेष अनुष्ठान नहीं होता है, कर्तव्यत्व ने ज्ञान प्राप्त हुआ तो अनुष्ठान करता है, नहीं तो अनुशेष नहीं होता है, कर्तव्य ये मेरा कर्तव्य समझ के अनुष्ठान करता है। अतः विमता प्रवृत्ति सर्व प्रवर्तक द्विपूर्वा बुद्धिपूर्व प्रवृत्ति तो असम्मतवती थी, अपने प्रवृत्ति में जैसे बुद्धिपूर्व प्रवृत्ति में बुद्धिपूर्व प्रवृत्ति है, तो यह इसलिए प्रवर्तक ज्ञानपूर्वक, प्रवर्तक ज्ञान प्रेरक ज्ञानपूर्वक, ये तो वेदांत में इष्ट साधनता ज्ञान कहेंगे। अभी प्रवर्तक ज्ञान, प्रवर्तक ज्ञान होता है प्रेरक ज्ञान, ज्ञान होता है प्रेरक प्रवृत्ति का जनक, प्रवर्तकम यह ज्ञानम तद ज्ञान पूर्विका यम प्रवृत्ति, प्रवर्तक ज्ञान होने से प्रवृत्ति हुई, जैसे अपने से ही प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तक ज्ञान इसको हुआ वाक्य से हुआ। तस्य च प्रवर्तक ज्ञान से शब्दान्वय व्यतिरिकावतया ततो जन्म, प्रवर्तक जो ज्ञान हुआ बाल मध्यम वृद्ध में शब्द अन्वय व्यतिरिक सिद्ध हुआ, शब्द होना से ज्ञान हुआ, उसके पहले ज्ञान नहीं था, उससे उत्पन्न हुआ निश्चिन्वन प्रवर्तक मात्रे शब्द मात्र से शक्ति निश्चित, प्रेरक प्रवर्तक ज्ञान में शब्द मात्र की शक्ति है। आभाप उद्वापाभ्याम पद विशेषस्य प्रवर्तकान्वित स्वार्थ शक्ति अध्यवसति, तो विशेष पद की शक्ति प्रवर्तक अन्वित स्वार्थ में क्रियान्वित स्वार्थ में शक्ति पद का पद की निश्चय करता है। किसका शब्दान्वय व्यतिरिका बताया तथा शब्दा शब्दा जन्म उत्पत्ति, शब्द से उत्पत्ति प्रवर्तक ज्ञान, प्रवर्तक में यद ज्ञान शब्द से उत्पन्न हुआ, शब्द होने से ज्ञान प्रवृत्त हुआ, उसके पहले नहीं होता, तो प्रवर्तक जो ज्ञान ततः शब्दात जन्म तस्य निश्चित, उत्तम बुद्ध के शब्द से इसका ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो प्रवर्तक मात्रे शब्द मात्र की शक्ति है। प्रवर्तकम नियोगाद अर्थांतरण नियोग वा सिद्धांति पूछता है, जो प्रवर्तक ज्ञान है नियोग है अथवा अन्य है, आदि पदानाम अन्यान्वित शक्ति स्वीकारा नियोग का निष्ठत्व व्याहतिरिति मत्वा द्वितीयम दुषेति, क्योंकि प्रवर्तक ज्ञान हुआ अभी कहते तो प्रवर्तक अन्वित शक्ति, प्रवर्तक अन्वित स्वार्थ में शक्ति, प्रवर्तक में शक्ति नहीं, अभी प्रवर्तक नियोग से अन्य मानेंगे तो क्या होगा, तो प्रवर्तक नियोग से अन्यतर हुआ तो नियोग में शक्ति नहीं होगी, प्रवर्तक अन्वित स्वार्थ में शक्ति, तो नियोग में जो शक्तिमान थे उसका विरोध होता है, पदानाम अन्यान्वित शक्ति स्वीकारात नियोग एक अनिष्टत्व बहाती, क्योंकि पद की शक्ति इसी में हुआ, प्रवर्तक का अनित स्वार्थ में शक्ति अभी आया, प्रवर्तक का अनित स्वार्थ में शक्ति होने से क्या हुआ, प्रवर्तक का नियोग से अन्य तो अन्य अनित स्वार्थ में शक्ति हुई तो नियोग अर्थ का नहीं हुआ। प्रथम पक्ष में किसने शक्ति मानी गई, प्रवर्तक अनित स्वार्थ, प्रवर्तक क्या होगा नियोग से भिन्न, तो अन्य अनित स्वार्थ में शक्ति हुई तो अन्य अनित्य शक्ति हुई, तो प्रवर्तक नियोग में तो नियोग एक अनिष्टत्व का व्याघात हो गया। इसलिए प्रथम पक्ष उठ के द्वितीय पक्ष लेते जो प्रवर्तक का अर्थ नियोग करेंगे। यदि यद्यर्थम कारकाधीनम दृष्ट्वा तत्कारणानुमा प्रमाणांतरगम्यत्वाल लौकिकत्वं तदापतेत। यदि कारकाधीनम अर्थम दृष्ट्वा तत्कारणानुमा, कारकाधीन प्रवर्तक कारकाधीन प्रवृत्ति को देख करके कारण का अनुमान करते हैं प्रवर्तक, तो प्रवर्तक अनुमान ज्ञान का विषय हो गया, नियोग प्रमाणांतरगम्य हो गया, लौकिकत्व तदापतेत, तो प्रवर्तक नियोग लौकिक हो जाए अनुमान का विषय, प्रमाण का विषय। कर्त्रादि कारकजन्य श्रोतु प्रवृत्ति रूपम अर्थम दृष्ट्वा, यदि अर्थम कारकाधीन अर्थम दृष्ट्वा, कर्ताधिकार का अधीन श्रोता की प्रवृत्ति रूप अर्थ इसको देख करके तद हेतुत्व कारण का अनुमान करें प्रवर्तक का, तद हेतु प्रवर्तक नियोग प्रवर्तकात्मक नियोग की अनुमान मानी अनुमान अनुमित तथा तस्य आनुमानिकत्वाद नियोग घटतुल्यतया वैदिकत्वा सिद्धि लौकिक हो गया, वैदिक नहीं होगा नियोग। किंच लिंगादेर अर्थो नियोग कारके रसाद्य साध्य वा, लिंगाधिकार था नियोग यजमान याग आदि के द्वारा साध्य होगा असाध्य वा, असाध्य साध्य वा तथा आद्य मन असाध्य कहेंगे। नचेत कारक तंत्रोर्थो ज्ञातस्य अनुष्ठिति ही कथम, न सिद्धो न पिचा भाव कारकापेक्षा ईक्षते। नचेत कारक तंत्र अर्थ, यदि नियोग है कारक तंत्र नहीं साध्य नहीं, कर्ता याग आदि से उत्पन्न नहीं होता है मानेंगे कारक तंत्र अर्थ नहीं होगा, ज्ञात से कथम अनुष्ठिति, ज्ञात से यागाद अनुसार क्यों क्यों होगा, नियोग यदि उसका साध्य नहीं होगा, न सिद्ध नियोग सिद्ध भी नहीं है, ना पीछे अभाव कार्य का पीछे इच्छा सिद्ध नहीं और अभाव भी कोई कार्य का अपेक्षा नहीं है, अभाव के लिए अभाव कार्य का पीछे न ऐसे न। 29 में लिंगादिना कथनचित ज्ञात सभी, नियोग का ज्ञान हो गया लिंग से, अनुष्ठान असाध्यत्व अनुष्ठान साध्य नहीं होगा तो धात्वर्थ अनुष्ठानम अफलम अनवकाशम स्यात् ज्ञातस्य अनुष्ठिति कथम, अनुष्ठान क्यों होगा क्योंकि अनुष्ठान साध्य नहीं है। यद्वा नियोगस्य कारक साध्यत्वे तद विषय धात्वर्थ भी क्लेशात्मकत्वात् न साध्यो अध्यवसीयेत, नियोग कारक असाध्य, यदि नियोग कारक साध्य नहीं है, नियोग का विषय जो धात्वर्थ आएगा आदि वो तो क्लेशात्मक, धात्वर्थ होने पर भी क्लेशात्मक, न साध्य अध्यवसीय थे उसका अनुष्ठेय नहीं होगा क्योंकि आग साध्य तो नियोग है ही नहीं, तो यह आग तो स्वयं कष्ट रूपये क्यों करेंगे, तो शिव क्या होगा, क्लेशात्मकत्वात् न साध्य अध्यवसियत, याग साध्य इसे और निश्चय नहीं करेगा, तथा च तदनुसार न सिद्ध याग अनुसार नहीं होगा। इतिहा ज्ञातस्य ज्ञात अनुसिद्धि कथम, यागादि ज्ञात हो गया उसका अनुसार कैसे होगा। द्वितीय भी द्वितीय पक्ष में क्या है, साध्य सकिम सन उत सन उभयात्मक वा, हाँ ये जो अभाव के लिए कहा वो सत ही साध्य नहीं होगा और असत भी साध्य नहीं होगा। ये ऊपर आया न सिद्धो न च अभाव कारक का विशेषते, जो नियोग है यागादि साध्य है वो सदरूप है असदरूप है उभयात्मक, सदरूप का सिद्ध होगा तो यागादि साध्य होगा क्या, सिद्धो न न साध्य होगा ना भी अभाव साध्य होगा कार्य का अपेक्षा, कार्य का अपेक्षा सदरूप सिद्ध नहीं होगा और असत अभाव मात्र असत असत भी कार्य का अपेक्षा नहीं होगा। इसे सत असत दो पक्ष चला गया, तीन विकल्प क्या था कि सन उत असन उभयात्मक हुआ, तीन विकल्प क्या ना, तत्र आद्य दूसरे न सिद्ध न सिद्ध न पिच अभाव नहीं सतो असतो वह कार्य का अपेक्षा तुम सदरूप कार्य का अपेक्षा नहीं असत भी नहीं होगा माना भावात। आत्मनि नर विषाणी से तद अपेक्षा अनुपलभात, आत्मनि सिद्धे कार्य का अपेक्षा तो नास्ती, नर विषाणी अभावे असति कार्य का अपेक्षा नास्ती। तो नियोग को सदरूप असदूप मानेंगे तो वो कार्य का अपेक्षा नहीं हुआ। किंच सत्वपक्ष नियोग शब्दारभ्य तद व्यंग हुआ, अभी उभयात्मक रह गया सदरूप असदरूप उभयात्मक। अभी प्रश्न करते सद यदि मानेंगे नियोग को वो शब्द से आरंभ होगा या शब्द से व्यंग होगा, शब्द उसका आरंभ के या शब्द उसका व्यंग के नियोग का। आद्य शब्द से कारकत्वात् मानत्वा सिद्धि, यदि आरभ्य होगा शब्द कारक हो जाएगा, शब्द कारक हुआ तो प्रमाण नहीं होगा आरभ्य आरभ्य कारकत्वेन बलात् प्रामाण्यमापतेत व्यंग्ये तु कार्यवेदस्य सिद्धेर्थे मानता भवेत्। शब्द से कारकत्वात् मान तो कौन सा विकल्प था, कौन सा श्लोक है आरभ्य 30, हाँ आद्य शब्द से कार, हाँ कारक आरभ्य कारकत्व कारकत्व न पाठन तो नहीं अलग आरभ्य कारकत्व बलात् प्रामाण्यम न प्रामाण्यम आपते थे अप्रमाण हो जाएगा, प्रमाण नहीं होगा। यदि आरभ्य होगा कारक हो गया, शब्द शब्द हो गया कारक, प्रमाण प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण से नियोग का आरंभ मानेंगे, आरभ्य नियोगे शब्द से कारकत्वम शब्द कारकत्व प्रामाण्यम न बलात् प्रामाण्यम आपतेत, तो बलात् प्रामाण्यम न आपतेत प्रामाण्य नहीं होगा, न कारण वन करना पड़ेगा न प्रामाण्य आपत्ति अप्रमाण हो जाएगा। शब्द नियोग का आरंभक होगा, आरंभक होगा तो कारक हो गया शब्द, कारक होगा तो प्रमाण नहीं होगा ज्ञापक नहीं होगा, जो ज्ञापक होता है वो आरंभक नहीं होता है। और व्यंग्य तो कार्य, यदि कहेंगे व्यंग्य है नियोग शब्द उसका अभिव्यंजक, तो वे फिर क्या सिद्ध हुआ, नियोग सिद्ध है उसकी अभिव्यक्ति शब्द से हुआ, तो सिद्धे अर्थे मान्यता भवेत वेद सिद्ध अर्थ में प्रमाण हुआ, जो सिद्ध नियोग उसका अभिव्यंजक हुआ वेद, तो सिद्ध ब्रह्म का भी अभिव्यंजक वेद प्रमाण हो जाए, सिद्ध अर्थ में प्रमाण हो जाएगा। यदि आरभ्य नहीं मानेंगे व्यंग्य मानेंगे नियोग को शब्द से, दो विकल्प क्या था ना, नियोग शब्द आरभ्य तद व्यंग्य हुआ, शब्द से आरभ्य मानेंगे तो शब्दों का कारक हो गया, कारक हुआ तो प्रमाण नहीं होगा। और यदि व्यंग्य कहेंगे तो पहले सिद्ध है नियोग, उसका उसकी अभिव्यक्ति होगी शब्द से, तो सिद्ध वस्तु का के लिए शब्द प्रमाण हुआ, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, द्वितीय तो विद्यमान से व्यंग्यत्व नियमाद, विद्यमान व्यंग हुआ तस्मिन मान भव तो वेद से सिद्ध अर्थ मानता सद, सिद्ध अर्थ मान होगा। नियोग से व्यंग्यतया विद्यमान तथात्वाद, विद्यमान ही व्यंग्य होकर के अव्यंग्य तो सिद्ध अर्थ प्रमाण ओम।